Aquí comença Onda Libre. Molt bon dia a totes. Aquí comença una setmana més aquest, el vostre programa Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona, contrabanda FM, ràdio lliure i autogestionada. Quan som a 22 de febrer i són les 12 i un minutets, comencem a donar les dades del programa. Comencem per a veure. Aquesta setmana, pel número de telèfon, vinga. El número de telèfon per trucar en directe a l'estudi és el 93-317-73-66. 93-317-73-66. El mail del programa perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana és ondalibre1917@yahoo.es. ondalibre1917@yahoo.es. 1917 en números. I una altra via de contacte on podeu deixar els vostres comentaris, però alhora també escoltar programes antics, és el blog del programa, www.espaialliberat.blogspot.com. Allà, més o menys puntualment, doncs anem penjant els programes antics que fem i els podeu descarregar al vostre ordinador i escoltar-los sempre que vulgueu. www.espaialliberat.blogspot.com. Més dades. El programa s'emet en directe tots els diumenges de 12 a 2 quarts de 2 i té una remissió els dimarts a partir de 2 quarts de 2. Aquí, a Contrabanda FM, aquesta ràdio lliure i autogestionada de Barcelona que s'emet pel 91.4. I per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana, no teniu que anar més que a la plana web www.contrabanda.org i allà hi trobareu l'enllaç per l'emissió per internet www.contrabanda.org per l'emissió per internet d'abast planetari. Bé, i després de la presentació, com sempre en el programa, farem la pauseta musical i començarem avui, que tenim un convidat a l'estudi. És un company de la Brigada Catalana amb solidaritat amb Cuba, Ben Ceremos, i bé, ja us ho vam prometre que faríem doncs, una sèrie de monogràfics, una sèrie de programes a l'entorn de la celebració del 50 aniversari de la Revolució Cubana, i avui comptem amb un convidat a l'estudi que ens parlarà de la seva experiència com a brigadista a Cuba. Comencem el programa Onda Libre, tots els diumenges de 12 a 2 quarts de 2. Yeah. That's right. Hardy Boys. shit. Uh-huh. Smoke a Winston of this shit, baby. Word up. About to fucking throw the head up. Yeah. Yo, yo, he got his stones from Greece. In his mouth he had like 30 plus carrots. Big racks, smoke cigars like a Bogart classic. Told niggas if he died, he wanted a glass casket. Parents died when he was 5 years old. Made his way inside the U.S. with Colombian gold. A fake name in the passport. Benetton luggage, one sister, pretty thing, light skin. Niggas a body over hood like fuck it with a scar by left eye. Her brother Alex was extremely close. He sold coats and mints. Had trays putting in toilets and sinks. Loved to roller skate, 99 did time up in Norway. Came home blown and thorough kings and soldiers. Never gave a fuck about that MC beef in Queens. Alex, he was a rich nigga. He had close to 10 bodies under his belt. His man did the last one and got murdered himself. Took him a while to get his head together. Alex one day out in L.A. made a call to New York. Told his man, I got us going down. Fly the whole team in for support. Remember that race shit that Jamie Foxx played? That was my shit. I never got paid. They got rich off a stolen script. In 98, I seen Charles on the Cali strip. Showed him the copyrights, his life in the real flick. And Braille, he read it in no time. Hit me with his mask, said, I give you some more lines. Real talk, stand up, dude. Said, how you like Jamie Foxx to replay you? He said, yeah, that's cool, but under one circumstance. You think he could bowl my wall, flip my chalk in my hands? I said, sure, why not? He can imitate anything. Trust me, this young boy hot. Shook his hand and I bounced in the limo. Grabbed myself, bit my cigar, then rolled down the window. Contact Stony Brook and Roberts. Told him we got it in 10. Let a yo, Ray signed it. Now we can move on and shoot this live shit. With mad options, Paramount and DreamWorks, we shop it. Or Mandalay and New Line cop it. I'll go and get 10 mil and blow it on the independent market. But anyway, down in PF Chains, I had a meeting with this rich investor. Said he'd throw 20 million. On the kid's film, only if he chose the cast. He was drunk, he was talking real fast. So I test his mouth, laid back, then I put him on blast. Where exactly gonna get this cash? I got an El Gotti, Gigante connect. Wise guys that kill Pilates, catching bodies, earning respect. The waiter came in and dropped off the strip fried rice he ordered. I said thanks as he poured my water. Then out came the veggie roll, sesame, chicken and mint tea. Rice wine had me wanting to pee. Said excuse me, I'll be right back. Pardon me, grabbed his glass and he nodded to me. Skated off to take a piss, this shit felt like a nut. Got back to do vanish, briefcase stripped and all. Asked the waiter where he'd go, the motherfucker spoke Spanish. Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de la FM de Barcelona a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al telèfon 93 317 7366. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. Ciega y tonta, nacieron por mi locura. Dedicarle a Delia y esta inspiración al ser insensible, que duda lo cierto, que esta es mi respuesta, pues sin amor, negarle al tiempo. Bé, com hem dit al principi del programa, aquest el dedicarem a fer la celebració del 50 aniversari de la Revolució Cubana i comptem amb la presència de l'Aquiles, que és membre del col·lectiu Brigada Catalana amb Solidaritat amb Cuba, Venceremos. Molt bon dia, Aquiles. Bon dia. El primer de tot, moltíssimes gràcies per ser a l'estudi avui i respondre les nostres preguntes. A vosaltres, no?, per deixar-nos també aquest espai de difusió i de coneixement, no?, de la realitat cubana i de la nostra brigada. Bé, doncs, com tot col·lectiu que ve per primera vegada en aquest, el vostre espai, que ja el podeu fer vostre d'ara i com a presentació pels nostres oients, sempre intentem fer com una mena de presentació quan comenceu a funcionar, quins són els vostres objectius i les principals activitats que dueu a terme. Per això anem a fer una mica d'història, no? Del vostre col·lectiu, de la Brigada Venceremos. Comenceu les vostres activitats, si no tinc malentès, l'any 95, el 1995. La pregunta seria, és un desenvolupament sectorial dins l'esquerra independentista o aquesta proposta vostra de solidaritat en Cuba sorgeix d'un procés propi? Sí, bé, com bé has dit, la Brigada Catalana Venceremos sorgeix en 1995 i sí que sorgeix d'una maduració del moviment independentista. Els fundadors de la brigada coneixen la realitat cubana, han visitat Cuba en diverses ocasions amb altres col·lectius, però sempre dins d'un àmbit de la solidaritat tradicional en Cuba, no? Dels moviments que ja existien, val? Però tenen fan una reflexió que és que l'esquerra independentista no ha treballat amb suficient vigor, amb suficient força el treball internacionalista amb Amèrica Latina especialment, no? I en Cuba concretament. Per tant, sorgeix dins de la pròpia esquerra independentista i dins també d'un procés de refundació de la pròpia esquerra independentista després de tots els successos del 92, doncs sorgeix esta organització que s'emmarca d'una banda en el plantejament polític de que és necessari involucrar-se per part de l'esquerra independentista en altres àmbits de lluita en els quals no havia estat participant ni vinculada i també doncs en la necessitat de donar formació i de donar referents polítics i ideològics a la militància independentista dins d'un procés de refundació de l'independentisme. I hem de pensar, per exemple, que molts dels integrants, dels fundadors de la brigada, doncs són també al seu mateix temps membres de la PUA, de la Plataforma per la Unitat d'Acció. Per tant, diguem-ne que aquest context està ben marcat, no? És, doncs, una brigada netament independentista, com tu acabes d'exposar ara. Mm-hmm. Què suposa per vosaltres l'experiència revolucionària del poble cubà? Què pot aportar a la pròpia experiència d'alliberament nacional aquí als Països Catalans? Bé, fonamentalment, per a nosaltres hi ha diversos aspectes, no? El primer és l'element fonamental, que és que el poble, en este cas el cubà com a exemple, però també traslladat als Països Catalans i a la resta del món occidental, la necessitat d'organització del poble, la necessitat, doncs, de passar de l'element institucional i de la política, diguem-ne, tradicional, a una política, doncs, feta des de la base i feta per la classe obrera, no? Per tant, el que ens aporta és l'experiència política i, sobretot, que aquesta experiència política que propugnem o aquest canvi polític que desitgem o que anhelem no és una entelèquia, no és un ens abstracte en el qual escrivim o debatim en les nostres assemblees en els bars, sinó que és una realitat tangible, és una realitat material, és una realitat també possible, no? I aquesta és el màxim aprenentatge que fem nosaltres, que realment els somnis o els anhels no s'han de quedar en les paraules, no se queden en els cartells, en els pamflets, sinó que han de passar a la fase dels fets, no? I per tant, l'ensenyament de que és possible canviar el món, de que és possible construir un procés, doncs, d'igualtat, en el qual les relacions se fonamenten en la igualtat social, en la sobirania nacional, en l'internacionalisme, i que tot això és possible, no? I és la major experiència que hem adquirit la Brigada Catalana i tots els militants que hem anat a Cuba, no? I després un altre element fonamental, no? I és recuperar o fer posar en primer pla la consciència de classe, que el procés d'alliberament dels pobles l'ha de fer la classe obrera, l'han de fer els treballadors i treballadores, un procés sense el qual no hi hagi un procés d'alliberament nacional, sense el que no hi hagi un alliberament social, sense el que no hi hagi igualtat social, sense el que no hi hagi justícia social, sense el que hi hagi la eliminació del patriarcat i del sexisme, és un procés d'alliberament incomplet i, per tant, un procés d'alliberament fracassat. Gent de quins territoris dels països catalans arriba a plegar la vostra brigada? Va, realment la brigada té gent treballant i militants i col·laboradors i amics, doncs fonamentalment en el País Valencià i en el Principat, no? Encara no hem arribat a tots els territoris dels països catalans, val? Estem en un procés també anual de creixement, de consolidació, a pesar de tenir ja 12 anys, però això és un procés continu, que amb daltabaixos, però bé, la realitat i la pràctica ara, doncs, el nostre grup de gent, tenim un grup de gent significatiu en el que és l'àrea metropolitana de Barcelona. Després ara hem crescut i tenim gent i companys en Girona que viatjaran aquest estiu, i bueno, després també en diferents pobles, si no de l'àrea metropolitana, si pròxims a Barcelona, i després tenim un nucli també bastant consolidat en el País Valencià, tant en València com en alguns pobles del voltant, com en Alacant, per exemple, que és la meva ciutat, no? El cert és que la solidaritat amb Cuba des de Catalunya i, bueno, ja més en general des de països catalans és una qüestió històrica, és a dir, s'ha donat al llarg del temps, sí. I han confluït en aquest procés de solidaritat amb Cuba diverses organitzacions anteriors a la vostra en el temps. Quina és la relació que teniu amb aquestes altres entitats de solidaritat amb Cuba? Sí que és cert que nosaltres no inventem res de nou en el 95, que no inventem res de nou en aquests 12 anys d'història ni en la nostra pràctica diària. Evidentment, som fills del moviment independentista, però també del moviment de solidaritat amb Cuba. Val? Sí que és cert també que la pròpia brigada, doncs, té unes particularitats que la fan un poc diferent a la resta d'organitzacions i d'entitats tradicionals, diguem-ne, de solidaritat en Cuba. Tenim relació. En alguns moments ha sigut fluida, ara, per exemple, és menys intensa per les pròpies dinàmiques de la brigada, no per voluntat, sinó per la necessitat de prioritzar algunes altres feines, però hem participat i continuem en contacte, per exemple, en Defensem Cuba i en el cas del País Valencià en la Federació d'Associacions de Solidaritat amb Cuba del País Valencià. És un contacte, ara mateix és cert que no és intens, que no és estret, en altres moments sí que ho ha sigut, però sempre intentem vincular-nos i tenir un contacte i una relació més o menys estreta amb totes aquestes organitzacions. Però sí que és cert que en el, sobretot a partir dels últims 10 anys, entenem nosaltres que el moviment de solidaritat amb Cuba ha viscut una evolució bastant diferent al que era tradicional, en el sentit que la major part de les associacions de solidaritat amb Cuba, que naixen en els anys 90 especialment, val, ho fan en un context molt concret de la realitat cubana, que és el període especial, i per tant en la necessitat d'ajudar políticament, però sobretot materialment, a la revolució cubana en uns moments d'enormes dificultats, i per tant una gran quantitat d'aquestes associacions se vinculen a banda de la solidaritat inqüestionable política, sobretot també a l'enviament d'ajuda, de solidaritat material, de finançament de projectes. Però també és cert que en els últims anys, gràcies a l'evolució política i econòmica d'Amèrica Latina, gràcies a l'ALBA, gràcies a la fi del període especial, s'imposa un nou tipus de solidaritat amb Cuba, que és la solidaritat política, que és el suport polític, que és la difusió de la realitat cubana, especialment en Occident, i és ahí on nosaltres estem fonamentalment vinculats, no? A la solidaritat de caràcter polític i a la reivindicació no només de l'ajuda material, que també fem, sinó sobretot a la reivindicació de la revolució cubana com a fenomen polític, a defensar en Cuba i a exportar a la resta d'Amèrica Latina i, per supost, d'Europa i del món. L'altra pregunta, així, diguem-ho d'alguna manera, de dibuixar els trets principals de com vestiu la vostra solidaritat amb Cuba, seria de quina manera la canalitzeu. És a dir, sí. Des dels països catalans, des d'un punt de vista de, per exemple, actes des de la base, no, que poden ser recollida de materials, i també la vostra relació amb les institucions, que també poden arribar a practicar una solidaritat en Cuba a través vostra. Sí, Com he dit abans, la funció fonamental de la brigada és una funció política, però no deixem de banda doncs, el tipus de solidaritat més material. En aquest sentit, doncs, tenim una sèrie de contactes en Cuba, fonamentalment a través del Departament de Relacions Internacionals de la província de Matanzas, que és on està radicada, no?, la nostra contrapart cubana, i per tant a través d'aquest organisme institucional de la província doncs ens envien diferents projectes per a buscar finançament aquí, no? Tenim ahí projectes en hospitals, fonamentalment ara buscant finançament per a l'hospital psiquiàtric de Matanzas. També tenim projectes i hem tingut ara mateix en l'hogar materno del municipi de Hawaii Grande, també la província de Matanzas, i per tant tenim una part de la nostra feina que és buscar finançament en els ajuntaments de especialment del Principat, que són tenim legalitzat, no?, com a entitat la brigada, i bé, pues, anar als ajuntaments a demanar aquesta partida pressupostària d'ajuda humanitària a alguns, de solidaritat internacional a altres, i bé, aquesta pues, és una de les faenes, no?, de diària, no? Però després està la feina política que fem en els països catalans durant els 11 mesos de l'any que la brigada està activa aquí, no? I fonamentalment se concreta en una gran quantitat de conferències, d'exposicions i d'actes polítics en diferents poblacions. Ara, per exemple, estem immersos en una gira, campanya, com vulguem dir-li, no?, de xerrades al voltant del 50 aniversari de la Revolució. I bé, des de desembre fins al dia d'avui, doncs estem realitzant una xerrada pràcticament cada setmana, tant en el Principat com en el País Valencià, i esperem també de fer-la en altres, en les illes, no? I aquesta és la realitat diària de la brigada, no? La de la difusió política, doncs en el nostre, diguem-ne, espai polític, que és el de l'esquerra independentista i que és al qual arribem realment i al qual abastim humanament, no?, i políticament, perquè realment la brigada és una organització menuda, és una organització xicoteta, no tenim centenars de militants, i per tant on arribem i on abastem i on estem ahí còmodes, segurs, i sobretot on incidim és en aquest àmbit, i bueno, a través de les organitzacions i a través de la pròpia brigada, doncs això, xerrades, exposicions, doncs diferents actes, i bé, i a través dels mitjans de comunicació, tant de la pròpia esquerra independentista com del moviment anticapitalista en general, doncs emissió de documents i de comunicats, doncs per a difondre la realitat cubana. Tal com has explicat, doncs amb aquesta gira deu ser esgotador, però alhora també molt reconfortant, no?, notar com la gent s'interessa per el procés cubà, noves generacions també, no?, que volen conèixer i intentar aplicar allò que té d'aplicable en la seva pròpia realitat de l'experiència cubana, no? Sí, realment realitzem xerrades pràcticament durant tot l'any, no? Ara estan centrades molt en el 50 aniversari, però sempre, pràcticament cada mes, en dos o tres llocs, siga l'època de l'any que siga l'any que siga, ens criden per un motiu o per altre, perquè sí que hi ha una necessitat de conèixer d'una mà diferent i d'una òptica diferent el que és la Revolució Cubana. Pensa que el que ens transmeten els mitjans de comunicació, diguem-ne, oficials o burgesos, no? És una realitat, és una part, no dic que siga falsa, dic que està falsejada, que és limitada, que és parcial, que és tendenciosa, però moltes vegades, bueno, és una part, no?, d'aquesta realitat. La interpretació és la que a vegades doncs és tendenciosa, no? Però sempre i fonamentalment se centren en els aspectes negatius o en els aspectes de conflicte, no? I no transmeten realment tot allò que funciona bé en Cuba, tot allò que fa avançar a Cuba diàriament i realment el dia a dia del que és la vida en Cuba, no? Per tant, sempre hi ha molta necessitat, tant de gent jove com d'organitzacions amb gent adulta i diversa, doncs de conèixer una altra visió i de tenir una visió de primera mà, perquè bueno, visitem Cuba cada any, el del que és ese procés. Ara estem molt satisfets i no estem en absolut esgotats, perquè realment anar a Cuba te dona molta energia, te plena el dipòsit de gasolina durant 11 mesos, I per tant, encantats de que cada setmana, cada cap de setmana, doncs, estiguem amunt i avall del país, doncs, oferint xerrades, participant en un programa com este, i difonent i participant i coneixent a la gent. I la resposta, la veritat, és que és bastant positiva, perquè, bueno, el personal té necessitat, no? Té necessitat de sentir, doncs, que hi ha una altra realitat que, de la que ens conten, no? Bé, doncs anirem amb una pauseta musical i després anirem a Cuba de la mà del company Aquiles, que ens començarà a parlar de com es desenvolupa a sobre el terreny aquesta solidaritat. Recordeu, esteu a Onda Libre i teniu un número de telèfon, és el 933177366. Just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Sí. Qui us marca i en ordre de quins... Uns valors humans i de relació, perquè corre moltes activitats. Ara mateix no... Estic un poc allà.